To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest to czwartek, 23 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Miało być za tydzień, ale odbędzie się dziś. Po południu prokuratorzy przesłuchają premier w sprawie wypadku w Oświęcimiu. Będą regionalne konsultacje o przyszłości Unii Europejskiej. Polska będzie rozmawiać z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Badacze odkryli 7 planet podobnych do Ziemi. Są stosunkowo niedaleko naszego Układu Słonecznego. Prokuratorzy dziś o 15 przesłuchają premier Beaty Szydło w ramach śledztwa w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu, informuje Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Pani premier jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia, w którym ucierpiała, w związku z czym jej relacja jest szczególnie ważna, szczególnie cenna dla prokuratorów po to, żeby mogli ustalić bardzo szczegółowo przebieg tego wypadku. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom przesłuchanie nie odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Taka była tradycja, do tej pory niepisana, nieformalna tradycja, ale taka powstała i taką do tej pory respektowali prokuratorzy, dokonując przesłuchań w miejscach, w których pełnią służbę publiczną osoby wykonujące najważniejsze funkcje w państwie. To przesłuchanie odbędzie się według innego wzorca, nastąpi w siedzibie Prokuratury Okręgowej, w której prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. 10 lutego wieczorem w Oświęcimiu Fiat Seicento zderzył się z autem, którym podróżowała szefowa rządu. Prokuratura postawiła 21-letniemu kierowcy Seicento zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. W przesłuchaniu premier będzie mógł wziąć udział również adwokat podejrzanego. Również przysługuje mu prawo zadawania pytań. Sejm nie odwołał marszałka Marka Kuchcińskiego. Wniosek w tej sprawie złożyła Platforma Obywatelska. Za jego odrzuceniem było 241 posłów. Poparło go 174, a 24 wstrzymało się od głosu. Podczas debaty nie zabrakło ostrych słów pod adresem marszałka. W obronie Marka Kuchcińskiego stanął klub PiS. Ostre słowa pod adresem marszałka Marka Kuchcińskiego padły przede wszystkim z ust lidera PO. Grzegorz Schetyna mówił, że to marszałek wywołał parlamentarny kryzys 16 grudnia ubiegłego roku. Doprowadził do zablokowania mównicy, odebrał głos opozycji i przyczynił się do uchwalenia ustawy budżetowej z naruszeniem konstytucji. To wpisuje się w model rządzenia państwem autorstwa PiS, mówił Schetyna. To, co zdarzyło się w Sejmie wtedy, to jest państwo PiS w pigułce. To jest polityka, która unika normalnej debaty. Na zarzuty Platformy odpowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ja chciałbym panu Schetynie serdecznie podziękować. On tutaj znakomicie scharakteryzował 8 lat rządów Platformy w Sejmie. Większość posłów Kukiz 15 wstrzymała się od głosowania. Skrytykowali zarówno PO, jak i PiS za to, że zamiast pracować dla dobra kraju, zajmują się politycznymi przepychankami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Minister Spraw Zagranicznych zapowiada regionalne konsultacje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Rozmowy przed marcowym szczytem w Rzymie, gdzie ma zostać przedstawiona nowa wizja wspólnoty, będą toczyły się w poszczególnych formatach regionalnych. Witold Waszczykowski odniósł się w ten sposób do zaplanowanego na poniedziałek spotkania przywódców Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii w Wersalu. Szef MSZ-u powiedział, że o takim sposobie procedowania powiadomiła Polskę niemiecka kanclerz Angela Merkel. I my również będziemy obradować równolegle w grupach regionalnych swoich, na przykład Wyszehrad czy Dziewiątka Bukaresztańska i inne. Natomiast przedstawiciele tych grup mają się jednak w marcu spotkać i jednak pewne koncepcje wymienić. Podczas spotkań w mniejszych grupach przywódcy unijnych państw mają się przygotować do szczytu, który odbędzie się 25 marca w Rzymie. Rozmiarem są podobne do Ziemi, mogą tam też panować ziemskie temperatury. O odkryciu 7 planet stosunkowo niedaleko naszego Układu Słonecznego poinformowały amerykańska agencja kosmiczna NASA i Europejskie Obserwatorium Południowe. Na każdej z nich może znajdować się woda, co potencjalnie oznacza szansę na obecność żywych organizmów. 7 nowo odkrytych planet krąży wokół będącej czerwonym karłem gwiazdy TRAPPIST-1. Znajduje się ona 39 lat świetlnych, czyli 380 bilionów kilometrów od Ziemi, co w skali kosmosu jest bardzo niedużą odległością. NASA poinformowała, że 3 z 7 planet znajdują się w tzw. ekosferze, czyli strefie, w której mogą panować warunki fizyczne i chemiczne, umożliwiające powstanie i rozwój żywych organizmów. Planety Układu TRAPPIST-1 czynią bliskim poszukiwanie życia w naszej galaktyce, oświadczyła Sarah Seeger z Instytutu Technologicznego Massachusetts. Odkrycia Układu Planetarnego wokół TRAPPIST-1 dokonał Międzynarodowy Zespół Astronomów pod kierownictwem Belga Michaela Gilona z Uniwersytetu Liège. W ubiegłym roku ogłosili oni odnalezienie 3 planet i zapowiedzieli poszukiwanie kolejnych. Swego odkrycia dokonali przy pomocy niewielkiego teleskopu zlokalizowanego w Chile. Kolejne obserwacje prowadzili już przy pomocy należącego do NASA kosmicznego teleskopu Spitzera. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur i w całym kraju przelotne deszcze, wysoko w górach śnieg. Możliwe także przejaśnienia. Termometry pokażą w Trójmieście 5 stopni, w Białymstoku i Lublinie 6, w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie 7, w Rzeszowie 8, we Wrocławiu i Krakowie 10, w Katowicach 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Chudziutka strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i smuklutki. Doktor Wilczur otwierają razem Tłusty Czwartek. Que igual no creo que sea. de la incongruencia. Sé que no es fácil, a veces cuesta. Los muros caen y tú los levantas. Aquí hay vida, digo, aquí hay fuerza. Tomé la bandera que tú abandonaste. Salí a la calle y tú te quedaste. Así es mi vida, dime qué tú piensas. Mi mundo y tu mundo en un solo espacio. Wsłuchiwałem się, dokładnie, i chyba nie seplenili. Seplenili czy nie? Moim zdaniem nie, co oznacza, że to nie byli Hiszpanie, mimo języka. Tak po akcencie sądząc, Meksykanie. Wszystko się zgadza. Ciudad de México jest miejscem przebywania tego zespołu, który zwie się Panteón Rococó, co można by przetłumaczyć jako rokokowy cmentarz. O tej porze, 12 minut po 12, jak się ładnie ułożyło, na pewno żadni iberyści nie słuchają i w związku z tym mogę mówić i wymawiać po hiszpańsku, jak mi się żywnie podoba. To jeszcze powiem, że jak jakieś koty na przykład słuchają po raz pierwszy albo drugi, no to mam nadzieję, że zorientują się, że właściwie nie wiadomo, co jest grane w tej audycji. A jak nie wiadomo, co jest grane, to zawsze można spojrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No i mam nadzieję, że chociaż w jakimś ułamku, w jakimś procencie, no, będzie się można zorientować. Już Panteón Rococó, przypomnijmy, Ciudad de México, wypisany, gdyby ktoś chciał złowić w sieci tę muzyczną rybę. No, przynajmniej dowiedzieć się, jak to się wszystko pisze. Oprócz tego wszystkiego, no to jest kontakt z audycją, ale kto o tej porze ma wenę, zapał i animusz do tego, żeby gdzieś tam do radia, do jakiegoś doktora Wilczura, do jakiejś tam strefy rock'n'rolla wolnej od Angola coś skrobnąć. strefa@polskieradio.pl. A żeby jeszcze za to zapłacić, Złocisza 23, to już na pewno nikt. Gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności, hehehe. Podam tylko jeszcze dzisiejszy leitmotiv, który chyba jest oczywisty. Gardła zdarte w tłusty czwartek. Oj, to będą gardła dzisiaj pracowały. No dobrze, to teraz będzie i debiut, i premiera. Ani tego zespołu, ani tej płyty nie było, a nasz kronikarz strefowy, siwy, już tam sobie wszystko notuje w kajeciku. Zespół pochodzi z Białorusi, zwie się Krok. Yeah. хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Чинишся ти від жаху сумніння, що ж десь раптом розум взять. Шмат після тебе сильних поколінь будуть сміти так само жадані існувати. Що робить коління мальчога, раптовних старення ти не чекаєш. Нема щастя, нема нікого. І сам себе ти зневажаєш. Я не розумію себе, не розумію себе, не розумію себе, не розумію себе. Я не бачу небо, я не бачу хмар, мені не треба все це. Не вельми шмат, треба розплющить свої очі. Часом хочеш озирнуться назад. Я не розумію себе, не розумію себе, не розумію. Я не бачу неба, я не бачу хмар, мне не треба все гента. Я не бачу зору, я не бачу свой твар. Я не бачу неба, я не бачу хмар, мне не треба все гента. No, mam nadzieję, że w kajecie naszego kronikarza wszystko zapisane. Łatwa nazwa jak na białoruski zespół. Krok, ale tam wszystkie łatwe. No i z tej płyty, która zwie się, no tak samo się zwie jak zespół Krok. Już zaczęliśmy grać, a pewnie będziemy jeszcze kontynuować, bo Kasia, o dziwo pozytywnie, zaczęła swoją korespondencję do strefy. Zaledwie wczoraj myślałam o tym, że potrzebuję jakiegoś objawienia muzycznego. I proszę bardzo, możliwe, że to właśnie ono. Tyle, że zespół już nie istnieje, więc obawiam się, że będzie trudno o ciągłość. Swoją drogą, teraz będę dialogował z Siwym na temat białoruskiej muzyki, więc wiem, że reszta słuchaczy nie za bardzo będzie wciągnięta. Krok był mi do tej pory nieznany, donosi nasz kronikarz. Trochę brzmieniem przypominają Akutę. Mnie akurat przypominają bardziej skrzyżowanie BN z wczesnym Pomidorowem. Ale nie będę się tutaj kłócił i spierał z naszym Siwym. Tym bardziej, że poniekąd ma rację, bo jak donosi Żenia, tego zespołu już nie ma, przekształcił się w Awias. Ale nie są ostatnio aktywni, a perkusistka, tak jest napisane, gra w akutę. Więc rzeczywiście poniekąd Siwy zgadł. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335, no ale to dla elity finansowej, więc nie wiem, czy kogoś stać na smyka do strefy. 23 minuty po 12. Z doniesień naszego kronikarza wiem, że już kajet naszykowany. Bardzo dobrze, bo będzie kolejny debiut i premiera. Mimo, że to będzie w języku przypominającym niemiecki, to już nasz drogi kronikarz może sobie wpisać, że jest to odmiana austriacka niemieckiego i to nawet będzie słychać, jeśli w ogóle w utworze metalowym cokolwiek będzie słychać. Mam nadzieję, że germaniści, którzy o tej porze na pewno nie słuchają, że no nie jest to literacki niemiecki, więc odmianę austriacką wpisujemy. Taki troszkę rzeczywiście tyrolskie brzmienie, a ten pierwszy utwór, o, to na pewno wszystkim sprawi radość. Zespół zwie się Dresia. Englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Thank you. enormen Blendelam besteht der Weg gemeinsam vor kurz. Ich denk aufs am vergangene Tage, an unsere gemeinsame Zeit, bis bald in der Ewigkeit. No i mamy debiut, kolejny zresztą, za sobą. Dreysha z Austrii. Rzeczywiście, nie brzmiało to jak czysty niemiecki, wręcz powiedziałbym, że trochę jak niderlandzki. A było to w odmianie austriackiej języka niemieckiego, tym bardziej, że zespół Dreysha, chyba nie wpisałem go na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, tak się zasłuchałem, ale zaraz się poprawię. Tak, zaraz powinien wyskoczyć. Dlatego, że zespół Dreysha nie pochodzi z Wiednia eleganckiego, tylko z miejscowości Steinfeld. I być może tam właśnie taką odmianą mówią. Zresztą trzeba przyznać, że metale, przynajmniej w Europie, jakoś tak bardzo dbają o języki narodowe. No, na przykład w takiej Holandii to właśnie poza metalami nikt po niderlandzku nie śpiewa. A tutaj w Austrii, poza metalami, też nikt po austriacku nie śpiewa. No w każdym razie zespół Dreysha dzisiaj u nas zadebiutował płytą Endzeit. Na szczęście germaniści nie słuchają o tej porze, mogę sobie wymawiać jak chcę. Co ciekawe, Endzeit to jest pierwsze dziecko tego zespołu. Drugie niedawno się pojawiło, ale jest za nowe dla strefy i nazywa się tak samo jak miasto pochodzenia tego zespołu, czyli Steinfeld. No proszę, co za oryginalny pomysł na tytuł albumu. Uf, to debiut z głowy. Strefa małpa polskieradio.pl 71335, to dla elity finansowej tam Złocisza 23 należałoby zapłacić. W sprawie pączków, no bo to tłusty czwartek, teoretycznie Miki na jego odpowiedzialność zdecydowanie podaje te informacje. Być może jest to kaczka, właściwie taki, powiedziałbym, szczeniak dziennikarski. Do XVI wieku polskie pączki były nadziewane słoniną, a uderzenie nimi było dość bolesne. No to nie wiem, czy rzeczywiście reklamować te audycje jako uderzenie tłustego czwartku. Bo przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem gardła zdarte w tłusty czwartek. A jednak ktoś smyki wysyła za naprawdę duże pieniądze, złocisz 23. Chciałbym poinformować, że bohemiści nie śpią i słuchają strefy, a przynajmniej jedna bohemistka, którą chciałbym pozdrowić. No dobrze, to do końca nie jest dobra wiadomość, dlatego że no, przynajmniej jedna osoba zrozumie, o czym śpiewa ten zespół, a chyba nie do końca chciałbym, żeby ktoś to rozumiał. Mała, drobna uwaga. Nie przez S, tylko przez Z należy pisać i wymawiać ten zespół. Z Czech Zyputnik. Jako pod hołdy mu mało stać. zespół Z Putnik zmienia literki inicjalne jak wokalistki. Co wokalistka, to inna literka inicjalna. Trochę jak serbski zespół Oružem Protivu od Mičara, ale właściwie kto to zrozumie? Kto nie słucha Strefy od paru lat? To na pewno nam siwy sobie już wpisuje nasz kronikarz, ale co z innymi słuchaczami? No właśnie, ten zespół zwie się Z Putnik, już wpisałem na skromną, drobną, niepozorną podstronę Strefy, którą polecam o tyle, że przynajmniej wiadomo, jak pisze się nazwa zespołu, a nawet tytuły. To wszystko dla kotów strefowych, które nie wiedzą, co jest grane w audycji. Ale czy ktoś jest kotem, czy właściwie dziadkiem Strefy, to o dziwo wspiera, tyle że nie Strefę bezpośrednio, swoimi złociszami. No a jak ktoś wysyła smyki do Strefy za złocisza 23, no to musi być. I o dziwo skonstatowałem, czytając smyki, że czeski zestaw skojarzył się wielu osobom z zębami. A przypomnę, jako lingwista stosowany, bo ciąży na mnie obowiązek edukacji lingwistycznej, jako absolwenta lingwistyki stosowanej, w końcu społeczeństwo na mnie łożyło, więc coś muszę mu oddać. Zęby, po czesku zuby. Technik Mariusz napisał: każdy technik wie, że tanie i dobre są zęby czeskie. Właśnie je wstawiam w wosku. A złote zęby czeskie pewnie z Jabloneksu. Tymczasem sprzątający pracownię protetyczną Rysiek z Krakowa donosi, że służąc w wojsku w 1988 roku byliśmy z całą kompanią w Dęblinie na koncercie czechosłowackiego. Tak, kiedyś był taki kraj, Czechosłowacja. Zespołu Elan. Pamiętam, dali trochę czadu. No, ale podejrzewam, że Zbutnik u nas jeszcze większego dał czadu. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. To może jeszcze w sprawie języka hiszpańskiego. Piotr napisał: iberyści może nie słuchają, ale entuzjaści muzyki hiszpańskojęzycznej tak. I trzymają rękę na pulsie. To podejrzewam a propos naszego pierwszego zestawu inicjalnego, można by powiedzieć, w Strefie dzisiaj. To rozumiem, że jak hiszpańskojęzycznej, to Baskowie już, Piotrze, cię w ogóle nie interesują. No co prawda będą później, ale to rozumiem, że mało interesujące. A Piotr jeszcze donosi, że poza tym śpieszę donieść, że słucham audycji w parze z doktorantką. To jak to? W saunie? Strefa małpa polskieradio.pl 7335. No dobrze, to niestety nasz kronikarz siwy będzie musiał znowu wziąć swój kajet. Pracowita noc dzisiaj dla naszego kronikarza, bo znowu, nuda, banał. Znowu kolejny debiut i premiera, tym razem z Francji. No i oczywiście dzisiejszy leitmotiv: gardła zdarte w tłusty czwartek, no ale płodozmian musi być, musi koniecznie. W Strefie zespół zwie się Rakia Chagra. Nieważne, jak w stylu. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Debiucik francuski z głowy. Requin Chagrin nazywa się ten zespół. Mam nadzieję, że o tej porze za 9, prawie 8 minut pierwsza romaniści nie słuchają. Nie, to niemożliwe, więc będę tłumaczył jako lingwista stosowany. Requin Chagrin, Rekin Handra. Może to jest jakiś idiom, ale dawno było temu, kiedy lingwistykę kończyłem, to język francuski mógł w tym czasie wyewoluować. Z małej miejscowości na lazurowym wybrzeżu Ramatuel pochodzą, gdzie 2000 osób podobno mieszka, to więcej nie, to mniej niż na moim osiedlu, więc dziwne, że tam jakiś strefowy zespół się uchował. Requin Chagrin, mam nadzieję, że już widnieje na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka, /wolna strefa, bo no, po francusku to się zupełnie inaczej wymawia niż się pisze, więc warto to jednak zapisać i zobaczyć na własne oczy. Strefa małpa polskieradio.pl. To za darmo akurat. Listele przychodzą wartkim strumieniem, podkreślając wyjątkowy czwartek dzisiaj. Podkręcam głośnik w radiu. Skoro to tłusty czwartek, niechaj sąsiedzi wiedzą, że będzie grubo. Nie wiem, czy mogę popierać takie aspołeczne zachowania. Jak wiadomo, dr Wilczur bardzo pro społeczny jest. Okazuje się, że iberyści jednak słuchają. Bruchita. Iberyści słuchają i lingwiści stosowani również. Muzyka w pracy naukowej pomaga i energii dodaje Gdyby tylko na zajęcia na 8 rano nie trzeba było wstawać. Tak, ci studenci to mają straszne życie, okropne. Nikomu nie zazdroszczę bycia studentem. Strefa Małpa, polskieradio.pl. 71335, właśnie, to już wariant nieco droższy. O! Czym mniej się rozumie, napisał Dud, tym lepiej. Czat. No właśnie, Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola jest chyba jedyną audycją, która nie walczy z czadem. No i może to się pewnie dla nas źle skończyć. No a jaki dzisiejszy leitmotiv trzeba wypełniać? Gardła zdarte w tłusty czwartek. O, o, ci Węgrzy będą zdzierać gardła. Nie ma znaczenia, czy będzie to wyraźnie, czy niewyraźnie, bo węgierskiego i tak nikt nie zrozumie. A nazwa wcale nie jest łatwa. Mam nadzieję, że hungaryści nie słuchają i im uszu nie skaleczę wymową tego, tej nazwy, która jest z cyklu zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Tiston Aselfeli. Nekünk jobb talizmánunk van, mint egy nyullábszár. Nekünk családunk van. Magadból! mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re.